بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. ليوك من تريكم ننبيله منذ ذو القعدة mwaka 1440 katika darasa ya kitabu tauhid al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharh ma'ari al-shaykh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Tumalizia babu qawlillahi ta'ala: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الآية نا تلفكيا كتك أثر يمشو كبيسا كتك منغه. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: وقيل، وقيل صيغة التمريض نصيغة كتك حديث نوتميكا كونيشك ومبوكيزي يتكوكو جهابو يمزنغمز ونوفيوني كتثبوت. وهذا الأثر ضعيف جدا. وتسمى أثر لكن أثر ضعيف جدا. قال: وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. إكن كيسا مشهور سانا تجد كان na wengi katika watu kuwa hii aya alam tara ila alladhina yaz'umuna ila akhir alaya surat an-nisa, yasemekana kuwa katika sababu ya kushuka hii aya nazalat fi rajulain ikhtasama, imeshuka kwa ajili ya watu wawili ambao kulitokea baina yao utesi na mzozo. Faqala ahaduhuma, mmoja wao akasema: natarafa'u ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, tupeleke ili jambo letu ambalo kwa ajili yake tumezozana kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye ahukumu baina yetu. Waqala al-akhar ila Ka'b ibn al-Ashraf, mwingine akasema: la, bali twende tukahukumiane kwa Ka'b ibn al-Ashraf. Wa Ka'b ibn al-Ashraf yahudi arabi min Tayy. Ka'b ibn al-Ashraf ni Myahudi Mwarabu. Mtu waweza kushangaa, vipi Myahudi alafu Mwarabu? Lakini ukiangalia katika tarjama yake, huyu mtu muovu utakuta wa ummuhu min bani Nadhir, mama yake alikuwa ni katika banu an-Nadhir. Kwa hiyo kwa sababu ya mama yake basi akakubaliwa na Mayahudi kuwa amezaliwa na mwanamke wa Kiyahudi. Kwa hiyo wakawa ni katika wao. Kana shadid al-adawati lin-nabi sallallahu alayhi wasallam. Huyu bwana alikuwa ni adui sana kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mpaka akauawa na uadui wake mkubwa dhidi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa mmoja katika wale wawili alisema kuwa twende kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa pili akasema la, twende kwa Ka'b ibn al-Ashraf. Twende kwa yule Myahudi. Thumma tarafa'a ila Umar. Kisha katika hali ya kusikilizana wakaamua waende kwa nani? Kwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda. Ili ahkumu baina yao. Fadhakara lahu ahaduhuma al-qissa. Mmoja katika wale wawili, na bila shaka itakuwa ni yule ambaye alielekeza kwenda kuhukumiana kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akaeleza kisa chao kuwa sisi tumezozana, nikamwambia mwenzangu huyu twende kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akakataa. Yeye akahimiza twende kwa Ka'b ibn al-Ashraf Myahudi, tukaishia hapa kwako, kwa Umar radhiyallahu anhu arda. فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ عمر أكمنبيه لبوانا عن بي حكري ذي كوكميانا كمتومي صلى الله عليه وسلم يه إلي كوهيف خباري حكري ذي ويكونا كوكميانا متومي صلى الله عليه وسلم. قال نعم لبوانا كسمن ديو كوهيفو حكري ذي فضربه بالسيف فقتله. عمر akachukua upanga akamkata kichwa kwa kuwa hakuridhia kwenda kuhukumiana kwa Mtume sallam. Narudia tena, hadhi alqissa dhaifa jiddan, qissa dhaifu sana, sije mtu akaja akachukua hukumu hapa. Ona Umar alimkata kichwa hata kumshauri Mtume sallam, na yeye alikuwa wakati ule si kiongozi. Kwa hivyo ukiona mtu kama ukata kichwa tu, mwanzo ikikisa haki kuthubutu. Na hukumu ya ridda, anayehukumu mtu kuuawa kwa ajili ya ridda ni kiongozi wa Kiislamu. Lau kama ingelikuwa ni amr fawdha hivi, kila mtu yafanya anavyotaka, basi mtu aweza kumuua mwenzake kisha kiulizwa kwa nini umemuua, asema huyu hataki hukumu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, mimi namuua kwa ajili ya hiyo. Tutajuaje? Itakuwa faudha katika mshtamaa. Kwa mtu asije akachukua hukumu hapa akasema kuna kisa, lakini na hiki kisa nishakisikia mimi kitambo, mara nyingi sana kuanzia sisi wadogo kikielezwa hiki kisa, lakini hakibainishi kuwa ni dhaifu jiddan, kina ukweli wa mambo ni kuwa ni kisa hakikuthubutu. المعنى الإجمالي للأثر: هذا الأثر فيه بيان قول آخر غير ما سبق في سبب نزول الآية الكريمة ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. هي أثر يبينيش قول نينجين إسيوكو إلي تلو يتنغليزا ويتاجي وكنيوما katika kueleza sababu ya kuteremka hii aya tukufu suratu an-nisa. Alam tara ila alladhina yaz'umuna al-aya wa anna al-qissata lamma balaghat Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wastathbataha qatala alladhi lam yarda bihukmi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Na kuwa hiki kisa kilipofika kwa Mtume, kwa Umar radhiyallahu anhu, akathibitisha kuhusu hili jambo, basi akamuua yule aliyekataa kuridhia hukumu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Munasabatu dhikrihi fil bab anna fihi dalilan ala kufri من احتكم إلى غير شرع الله واستحقاقه للقتل لأنه مرتد عن دين الإسلام. Katika hii athar kuna dalili ya kukufuru kwa yule anayehukumu kwa isiyokuwa sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwa astahiki kuuawa kwa kuwa ameikataa hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hivyo akartaddi katika dini ya Uislamu. Na ulama wana tafsil fi hadhihi almas'ala, mata yakfuru man lam yahkum bima anzala Allah, ni wakati gani hukufuru ambaye hahukumu kwa sheria Allah subhanahu wa ta'ala. Na tumetaja mara kwa mara katika mlango huu anna al-Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala risala saghira mufidatun jiddan. Sheikh al-Albani rahimahullah ana risala ndogo kuhusu hukumu ya mtu anayehukumu kwa sheria isiyokuwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii risala ni muhimu sana kwa mwanafunzi katika Ahlus Sunna kuipitia, ina fawaid nyingi sana. Na kuna ta'liq za Sheikh Ibn Baz rahimahullah, kadhalika Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi majma'in. Na uzuri wa hili jambo ni kuwa wamelizungumza hao wanaovioni wakubwa ulimwenguni watatu katika asri yao, Sheikh al-Albani, Sheikh Ibn Baz na Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi majma'in. Kurejelea ile risala, ndio ujue ni wakati gani anayehukumu kwa sheria isiyokuwa ya Allah subhanahu wa ta'ala atahukumiwa kuwa amekufuru kufru kubwa inayomtoa katika Uislamu. Na hapa ndio mlango ambao Khawarij waliteleza, wakaingia katika kukufurisha Waislamu katika mlango huu. Kwa hivyo nakariri, turegelee maelezo yale kwa maneno wanaovioni wetu, ili tusije tukateleza katika jambo hili. Ma yustafadu min al-athar. Awalan, أن تحكيم غير الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في فض المنازعات ردة عن الإسلام. كوكوم وكان فني حكيم أسيكوا الله سبحانه وتعالى نمت مواك صلى الله عليه وسلم كتك كتتوى مزوزو نكرتدي نكتوك كتك الإسلام والعياذ بالله. Kwa mfano, likatokea jambo la mzozo baina ya watu, mtu asiridhike kuhukumiana kwa sheria Allah subhanahu wa ta'ala, akimbilie katika kuhukumiana kwa sheria isiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, imma kwa kuifadhilisha ile kanuni isiyokuwa sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, huyu moja kwa moja amekufuru. Au akaisawazisha akasema hukumu ya fulani ni sawa na hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna tofauti, huyo pia atakufuru. Kwa hivyo yule ambaye atafadhilisha au akaona hukumu hizi mbili ziko sawa, au akaitakidi kuwa hukumu ya Allah ni bora lakini yajuzu kuhukumiana kwa sheria isiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, huyo pia yakufuru. Kwa njia hizi tatu kama walivyotaja ulama. Ama ikiwa atahukumiana huko, sio kwa sababu ile hukumu haitakidi ina ubora, wala sio kwa sababu haitakidi ya juzu, la, afanya tu hivyo kwa hawa ya nafsi, basi huyu ataingia katika kufrun asghar ambayo haimtoi katika Uislamu. ثانيا أن المرتد عن دين الإسلام يقتل. حكم يا من يرتد نكوواچا الإسلام نكو يواواوا kwa sababu dini sio kitu cha mchezo, mtu atachezea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala anavyotaka yeye, la, dini ni kitu ghali sana, Uwezi ukasema leo mimi Muislamu, kesho nageuka Myahudi, kesho kuto na Mnasara. Man badala dinahu faqtuluhu. Mtume sallallahu alayhi wasallam, mwenye kubadili dini yake akauacha Uislamu, huyo auawa kwa kule kurtadi na kuacha Uislamu. Na hii ni ikiwa sheria ya hukumiwa na kiongozi wa Kiislamu, yeye ndiye anayepitisha hukumu hii, wala sio kwa kila mmoja akawa atahukumu kwa jambo kama hili kama tulivyotaja. Thalithan, anna ad-du'a ila tahkimi ghairi shar'i llahi min sifati al-munafiqin, kulingania watu kuhukumiana kwa sheria isiyokuwa ya Allah subhanahu wa ta'ala ni katika sifa za wanafiq. Walau kana almad'u ila tahkimihi imaman fadilan ka Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, hata ikiwa yule anayeitwa au wanaolinganiwa watu kwenda kuhukumiana kwake ni mtu aliye na ubora kama Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Yani bimaana haijuzu kuacha sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam ukaenda kuhukumiana kwa kanuni za mtu yoyote, hata akiwa na cheo cha aina gani, hata akiwa na ubora wa aina gani. Hukumu inayopitishwa ni ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Rabi'an, mashru'iyatul ghadhabi lillahi wa li rasulihi wa li dinihi, kwa jambo la kukasirika kwa ajili ya Allah na kwa ajili ya mtume wake sallallahu alayhi wasallam na kwa ajili ya dini ya Uislamu ni jambo ambalo atakikana awe nalo Muislamu. Kwa mtu asifanye istihza, asifanye dhihaka, asifanye mchezo na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inapoguswa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, Muislamu atakikana aonyeshe ghaira juu ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ghaira haonyeshi mtu kwa kufanya maandamano, sasa mudhaharat. Kwa nini? Kwa sababu mtu fulani amezungumza jambo kadhaa kuhusu dini ya Uislamu. La, si kwa njia hiyo, kwa njia ambazo za kubalika kisheria, sio njia za fawdha na kuleta balaa na fitna katika mshtamaa. La, bali ni lazima ajidhibiti na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kuitetea sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Khamisan, mashru'iyatu taghyiri al-munkari bil yadi liman yaqdiru ala dhalika, amri ya kubadilisha munkar na kuondoa munkar kwa kutumia mkono kwa yule ambaye ana uwezo wa jambo hilo. Kio mtu ana uwezo wa kuondoa ule munkar kwa mkono, basi ni bora auondoe ule munkar. Ama ikiwa hawezi, basi atajaribu kuondoa kwa ulimi. Ikiwa kwa ulimi pia ameshindwa, basi achukie kwa moyo wake. Kule kuchukia kwa moyo wako pia ni nafasi ambayo umepewa katika dini ya Uislamu. Sasa ikiwa pia kuchukia kwa moyo huwezi, Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuna baada ya hapo hata chembe ya imani, kwa sababu hakuna anayejua kilichoko ndani ya moyo wako. Pia hicho cha kushinda ndani ya moyo wako, waficha jambo ambalo walichukia, liko ndani ya moyo wako, walichukia lile jambo, lakini pia huna chuki juu ya lile jambo la munkar, wakati hakuna yeyote anayekuona katika hilo. Ndio maana Mtume sala amesema walaisa waraa dhalika mithqal dharra min iman, ama baada ya hapo hakuna hata chembe ya iman kwa yule mtu. Sadisan, anna ma'rifata alhaqi la tughni 'anil 'amali bihi wal inqiyadi lahu, mtu kuijua haki haijamtosheleza yeye kutokamana na kutoitendea kazi na kujisalimisha kwa ile haki. Bimaana haitoshelezi kuwa mtu yuejua haki peke yake, ni lazima aitekeleze ile haki. Abu Talib alikuwa yuwajua kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mkweli na yuko katika haki, lakini hakutamka shahada wala hakuingia katika Uislamu. Kwa hivyo haikutosheleza kuwa yeye alikuwa yuwajua kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mkweli, bali alikuwa akitamka haswa kuwa ajua kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mkweli, lakini akakataa kutamka shahada ya la ilaha illa Allah, akabakia katika kufuru alikuwa nayo. Kwa hivyo haitoshelezi kwa mtu kusema kuwa mimi najua, lazima uitendee kazi ile ilmu ambayo Allah amekujuza. Kwa mimi najua kuwa sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala ni haki, basi ni juu yako kuitekeleza na kuifuata sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Je, kama naishi katika nchi ambayo haihukumu kwa sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuna mengi katika yale ambayo waweza kuyatekeleza, kuna mengi. Sababu mara nyingi watu wakisikia sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala akili yao yaenda katika hudud peke yake, lakini sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala ni pana zaidi kuliko hudud peke yake. Kwa mfano katika sala yako, sala yako unavyoiswali lazima iambatane na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala na mafunzo ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosema sallu kama raaitumuni usalli. Fa fi as-salaa inal hukmu illa lillah, wa fi az-zakaa inal hukmu illa lillah, wa fi as-siyam inal hukmu illa lillah, wa fi al-hajj inal hukmu illa lillah. Katika maisha yako yote inal hukmu illa lillah, laysa fi al-hudud faqat. Mtu asifikirie katika hudud peke yake, asali ovyo ovyo mithlama yafalu al-khawarij. Ukiona khawarij asom hajui lolote kuhusu sala yake, hana ajualo kuhusu sala yake, akiswali aswali ovyo ovyo, kisha huyu huyu amnyoshia kidole mwingine, yule ahukumu kwa sheria ya Allah, yule kafiri yule. Wewe umesahau kwa kuswali kwako pia, wewe huswali kulingana na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hawa ni watu wa ajabu sana, wala hawana uzito kusema kuwa mimi pia nilikuwa kafiri sasa nishasilimu, wala hilo pia hana uzito nalo. Ndio kile alichokitaja kama sikukosea al-Imam al-Ajurri rahimahullah ta'ala katika ash-Sharia, in lam akun mukhti'an, kuhusu wale khawarij wawili waliokuwa wakitufu katika al-Kaaba. Mmoja akamwambia mwenzake, hawa wote wanaotufu hapa ni kufara isipokuwa mimi na wewe peke yetu ndio tumebakia katika Uislamu. Hawa wote hawa wanaotufu hawa kufara, ila ana wa anta. قال جنة عرضها السماوات والأرض أعدت لي ولك تركتها لك. Pepo ambayo upana wake ni mbingu na ardhi, hivi tumeandaliwa mimi na wewe tu, basi mimi pia hiyo nakuatia wewe, nakuatia wewe ukae peke yako. Maana haingia kilini watu wote hawa makafiri, wewe peke yake na mimi ndio tubaki katika Uislamu, ikawa ni sababu ile mwanzake kuacha madhehebu ya kikhariji. Na wala si kubwa kwao wanasema kusema maneno kama haya, wao waweza kusema. Mmoja wao alikuwa akisema, mimi nilipigania ukansela wakati ule nilikuwa kafiri, kisha sasa nikasilimu, na alikuwa Muislamu. Sema nilipigania ukansela wakati ule kuna makansela na nini, kama wazee wakumbuka wakati wa IPK, mwanzo mwanzo matisuinat, kuna watu wakapigania wengine ukansela wengine kadha kwa hiki chama kilikuwa chaitwa IPK, Islamic Party of Kenya. Sasa kuna wale baadaye wakawa yenyewe kile kile chama chenyewe ni fikra za kikhawarij, kisha sasa wakawa rasmi sasa makhawarij moja kama, lakini wewe si ulipigania ukansela wewe, kumbuka sema yeye alikuwa ni artadi wakati ule, lakini sasa nshasilimu, shahadu la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, aslamtu al-an. Wallahi watu wajangu wako jela kule, mamlaka jamaa ameshikwa, wamekwenda mashaikh kuzungumza naye, awaambie wale mashaikh, nyinyi makafiri, sitaki kuzungumza na nyinyi. Kesi kukosea Sheikh Suleiman al-Ruhaidi azungumza ile swali, asema hapo hapo tukasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, aslamna aya kallimna, tushasilimu sasa tuzungumzishe. Akasema bado muna yani bado ule ukafiri huko katika katika nyoyo zenu. Wallahi ajaib, sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam yaqul sufahaul ahlam, ni watu wapumbavu wa akili kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa hizi tasarufati zao waziona, simwakumbuka hapa vijana walimshika mwenye askirimu kule majengo kule, wakamuibia askirimu zote kisha wakasema ghanima, walikuwa tamani askirimu, muuzaji askirimu akapita akapokonywa askirimu zote kisha akaambiwa ile ghanima, kwa nini sikafiri yule? Allahu musta'an. Gharaib kama hizi hadith wala haraj, na hii si leo tu, tangu zama hizo fi zamani sahaba walipotoka khawarij wakiwa katika mwendo wao, kabla hajawapiga vita Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu arda, wakapita katika kijiji, kukapita nguruwe, nguruwe khinzir, mmoja akarusha mkuki akamdunga ile nguruwe akamuua. Wenzake wakamwambia umefanya dhambi kubwa sana. Kwa nini bwana? So kwa sababu huyu nguruwe ni wa yule Myahudi ambaye ana ahdi na Uislamu. Sasa haifai kumuingilia katika mali yake kwa sababu ana ahdi. Nenda kamuombe msamaha. Akaenda kaomba msamaha karudi. Mbele wakakutana na Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu anhu, mtoto wa sahaba Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu anhu, akiwa na mkewe ambaye ni mjamzito. Kwa kuwa hakuwafikiana na wao na zile fikra zao potofu walizokuwa nazo, wakamchinja huyo sahaba, wakamchinja na mke wake. Hawa waliomba msamaha kusunguruwe hao si wengine, kwenye msafara huo huo, kwenye msafara ule ule, wasongea mbele wakamchinja na mke wake, wakampasua tumbo mke wake, na yule mtoto aliyeko tumboni pia wakamuua. Angalia ukatili waliokuwa nao. Nyi hamshangai? Kwani hamjaona wakati mwingine wasambaza clips wakichinja watu kisha mtu amwambia mtu qul la ilaha illallah, la ilaha illallah, hamchinja? Anta bihasak, akili yako mzima. Usama bin Zaid radhiyallahu anhu arda, Mtume sallallahu alayhi wasallam amwambia utasema nini siku ya kiyama kija la ilaha illa Allah, wa hadha yantiqu bi shahada tadhbahu, mtu yatamka la ilaha illa Allah hapo hapo wamchinja. Kwa nini wamchinja? Mnafiq ya aghbia. Kebu vijana ketini chini mfikirie vizuri, mimi najua maneno kuna watu waudhika kulikweli, wamwona mnafiki yule. La la la, si masala unafiki. Haya matukio waelezewa mwanzo, akili yako tu wewe ya kuzaliwa, akili yako tu wewe ya kuzaliwa. Hivi huu ndio Uislamu? Ndio Uislamu? Alafu wastadil na kauli ya Mtume sallallahu, wallahi sadaqa an-nabiy sallallahu yaquluna bikalami khairil bariyah, an-nabiy sallallahu, wakizungumza wazungumza maneno ya mbora wa viumbe Mtume wa sallam, yanaweza kutoa hadithi amaweza kutoa aya. Sasa utasikia kwa mfano hadithi jinakum bidhabh, tumewajilia na nini dhabh, uchinja. Je, ndio maana ya maneno hayo ya Mtume wa sallam? Ukiangalia utakuta kuwa Mtume wa sallam hakukusudia kuwa tumewajilia kwa ajili ya kuwachinja chinja, kwa sababu Mtume wa sallam amekatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana almuthla, yani mtu unapomuua katika vita haijuzu kumkatakata viungo, ukamkata mkono katupa, ukamkata mguu katupa, ukakata masikio katupa. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema la nahnu ji'nakum bidhabh, sisi ukishauawa basi kush, hatukufanyi kitu zaidi yako. Kwa kikubwa ambacho sisi tutakufanya ukishakatwa kichwa wewe khalas. Kwa hivyo hii hadithi ni kuonyesha rahma ya dini ya Uislamu, jamaa wakaigeuza wakaonyesha kwa nini ni dini ya kuchinja watu tu, na si kweli, wala sio maana ya hadithi hiyo. Na mifano iko mengi sana, kianza kuwazungumza khawarij na vituko wanaovifanya ni vingi sana. Wallahu musta'an. Naktafi bi al-qadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.